ثم قال الشرط الثالث من شروطها كش قسم مؤلف شرط يتان قد كشروط لا اله الا الله ني الاخلاص المنافي للشرك ني اخلاص وتكاسا نيه kunako pingana na aina zote za shirki wal ikhlas ay yakuna fi qawlihi la yaltafitu ila ahad. Na mtu akiwa na ikhlas katika dini, akiwa na ikhlas katika ibada, anakuwa katika maneno yake au matendo yake la yaltafitu ila ahad, hamgeuki yote, shirki kubwa akafanya kwa ajili yake au shirki ndogo akafanya hili fulani amuone, kwa hiyo anakuwa hamgeukii yeyote. Tunaelewana? Na baadhi ya ulama walifikia kusema ukitaka uwe na ikhlas ya kweli katika mambo yao, basi ukadiria watu wote kaanahu mauta, kama vile ni maiti, ni wafu, hakuna anayekuona. Akikuona ujue hajakuona, kwa maana usifanye kwa kutazama macho ya watu. Hiyo ndio ikhlas. Utazama ukikadiria watu wote wanaokutazama kama vile wamekufa. Wewe unamtumia ni Allah pekee ndiye anayekuona, ndiye anayekulipa. Kwa hiyo ukifanya hivyo hautoogopa kufanya, kutenda, kuongea ikiwa ni haki, maadamu wewe unamwogopa Allah tu, watu wote umejalia kama wamekufa. Lakini ukijalia hapa unaniona, wananipima mimi, wananihesabia mimi, ni rahisi kuingia katika shirki, ni rahisi kuingia katika ria. Tunaelewana? Wala yumari ahadan, na wala hashindani na yeyote, anafanya lillahi. Wala yunafiku, na wala hafanyi unafiki akadhihiri shariki kuma anakusudia kile. Wala yurai fi hadhihi alkalima, haonyeshi katika neno hili, hafanyi kujionyesha katika neno hili, katika Uislamu hafanyi kujionyesha. La yakuluha illa wa huwa mukhlisun biha lillahi ta'ala, halisemi neno hili isipokuwa analisema hali ya kuwa ana ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yakuluha riyan, nimewacha kwa pamoja, sijamwacha mtu, tunaenda pamoja inshallah. Tay la yakuluha riyan, halisemi neno hili kwa riya. Ah, nikiwa natoa shaka. Ah, khair inshallah. Lakini mara nyingi sana stories, same story taalima. Sawa. Kama sina kitabu kingine, taja aya ya muda kadha. Yes. Ili tumalize kitabu inshallah. Ndio. Sababu asli moja na sharti moja yafaa kwa mhadhara wa kutu. Hadhara ikhlas, hadhara juu ya ilmu. Tukizama tumemaliza. Ndio. Hadhara juu ya yaqeen. Kwa maana kila mmoja yafai kwa darasa yake hasa, ni kile kile tusisome nyingine mpaka darasa lingine, na saa nyingine hata moja isiishi. Tunaelewana? Lakini tunafanya hivi ili tuweze kumaliza kitabu inshallah kiasi cha mchezo. Tunaelewana? Ni kutoka hapo kwenda kwa kufundisha watu kule, nitakuwa sijui kitabu cha kusomesha hizi mitatu ndio sio bali. Kama hivi watu wengi. Tunaelewana? Tayyib. Al-ikhlas al-munafi lish-shirk. Nelewana? Ni ikhlas ambayo inakinzana na shirki. Kisha akasema la yaqulu haria'an, asiseme asiliseme neno hili kwa ria. Hapo tuko pamoja. Wala yaquluha sum'atan, na wala alisemi kwa kutaka asikike. Almunafiqin, kama vile wanafiqin. Qalu la ilaha illa Allah, walisema la ilaha illa Allah. Yurauna nabiyya wa sahabata, hali ya kujionyesha kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wa Allah alayhi wa sallam. Wanapo kutokana kwenye ili wajionyeshe kwa mana wawa. Kama wasafahum bithalika azam qail, kama alivyowasifia katika sifa hiyo yule Allah aliyetukuka, min qailin, katika hali azam qailin, Allah subhanahu wa ta'ala alitukuka kutokana kusema kwake maneno ya haki. Innal munafiqina yukhadi'una Allah, hakika wanafiki wanamhada Allah, wanakuwa namna hiyo, wanahada. Tunaelewana? wanamhada Allah wa huwa khadi'uhum, na Allah anawahada, kwa maana Allah anageuza vitimbi vyao. Wa idha qamu ila salati qamu kusala, wakisimama ndani ya sala wanasimama kwa uregevu na uvivu. Yurauna nasa, wanajionyesha kwa watu. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, na hawamtaji Allah isipokuwa kidogo. Yani kumkumbuka Allah na kumkusudia Allah na ikhlas kwa ajili ya Allah na yaqini kwa ajili ya Allah na ukweli kwa ajili ya Allah ni kidogo. Asilimia kubwa wao wanajifanya kwa sababu ya riya na uongo. Huwasafahum aidan biqawlihi wa idha alaqu alladhina amanu qalu amanna, wakikutana na waumini kwa maana masahaba wanasema hakika sisi tunaamini. Ikiwa watu walikuwa naweza kuwadanganya masahaba, sisi tumeamini pamoja nanyi. Wakigeuka kwa mashayatani yao, wa idha khalaw ila shayatini qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, wakigeuka kwa mashayatani wao wakasema sisi tuko pamoja nanyi, wale tunafanyia istihza, tunafanyia shere, tunachezea shere. Ikiwa waweza kuambia hivyo, mwambie Abubakar na Umar na Uthman na Ali, wakikutana nao wanajifanya wamo, wakigeuka wanaanza kusema vibaya. Ikiwa waliambia hivyo maswahaba kina Umar bin Khattab, Umar al-Faruq, waliambiwa maneno haya, itakuwa mimi na wewe bwana? Rais atakwambia sisi tuko pamoja na sisi tuko katika manhaji bwana. Manhaji ndio hiyo hiyo tu bwana, sio katika manhaji ya sawa. Manhaji ipi? Si manhaji ya wema waliotangulia. Kwa uongo uongo wanakuja na kalima hizi. Naelewana? Sio tuko katika manhaji ya wema waliotangulia. Wema waliotangulia, wema waliotangulia. Kumbe kwao wanapoitakija hata makhawariji waliotangulia ni wema kwao waliotangulia. Kwa sababu kama mlikuwa mnawaadhimisha hao kina Usama na wameshakufa, unasema wema waliotangulia, wema waliotangulia, ina maana unawaadhimisha wale manhaji zao bado ni mbovu. Ndio kwa mahindi wakisema sisi tunaamini tuko pamoja na nini, msikubali mpaka wasimame sawa. Haula yaqalu la ilaha illa Allah riyan wa sum'atan, hawa walisema la ilaha illa Allah kwa kujionyesha na kwa kutaka wasikike. Fahum ahlun nifaqin, wao ni watu wa unafiki tu. Wala budda liqailiha an yaqula hadithatan lillahi ta'ala, hakuna budi msemaji wake aliseme neno hili kwa kumtakasia Allah pekee. Walaysa riya wala nifaqan, nasiseme kwa riya wala kwa kunafikia, yani kwa kufanya unafiki. Unafiki kugeuza rangi kawaida. Alichokusudia sicho kilichoko moyoni. Kilichoko moyoni sicho anachokiongea. Anachokiongea ni la ilaha illallah. Moyoni hapana, Muislamu gani? Ay hadina al-khalisa lillahi ta'ala. Allah anasema qala ta'ala, Allah anasema hivi, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahud-din. Hawakuamrishwa isipokuwa waabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Ay ad-din al-khalis lillahi ta'ala, dini iliyotakasika ni ya Allah pekee. Ala lillahi ad-din al-khalis, kama alivyosema Allah, tambua ya kuwa ni ya Allah pekee dini iliyotakasika. Dini iliyotakasika ni ya Allah pekee tu. Amma ad-din alladhi fihi riyaun, ama dini ambayo ndani yake kuna kujionyesha, wasum'atun na kutaka mtu asikike, wanifaqun na kutaka kufanya unafiki, hadha la yakunu lillahi ta'ala, hii haidini ya Allah pekee, haidini ya Allah hii. Fasahibuhu baina shirki asrari wa khafi, mwenye shirki hiyo yuko baina shirki ndogo iliyofichikana, ila shirki akbari, na shirki kubwa. Ima amefanya shirki kubwa au shirki ndogo au iliyofichikana. Kwa kuwa shirki ni nifaq, na ni shirki ya unafiki, shirki kubwa. Qala rahimahullah hafidhahullah ta'ala fi hashiya, wa hal yumkin an yasila ila al akbar, Je, kwa shiriki hii ndogo mtu akifanya riaa, hajafanya kwa ajili ya mzimu wala jiwe wala jini, amefanya kwa ajili ya Allah, ila ili katika ibada hiyo anakusudia pia watu wamuone ajionyeshe. Je, hii shiriki inaweza ikaendelea mpaka ikawa kubwa? Hali yumkin ayasla ila akbar, ikawa shiriki kubwa? Dhahir alhadith la yumkin, kwa dhahir alhadith haiwezi, liannahu qala ash-shirku al-asghar, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema ash-shirku al-asghar katika hadithi la huma khafa alaykum ash-shirku al-asghar, hakika hofu ambayo inaofia zaidi juu yenu ni shirki kubwa au ash-shirku al-khafi iliyofichikana. Tunaelewana? Kwa ni shirki ndogo. Fasuila anhu faqala ar-riya, alipoulizwa akasema ni riya. Lakin fi ibarat min al-qayyim rahimahullah ta'ala, anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, lakini katika ibara, katika maneno Imam al-Qayyim, annahu idha dhakara ash-shirk al-asghara, akitaja shirki ndogo, qala, akasema kayasir riya, ni kama riya ndogo, riya nyepesi. Fahada yadullu ala anna kathirahu laysa min al-asghar, alipataja shirki ndogo akasema ni riya al-khafi au riya al-yasir, riya nyepesi ndogo ya mbali isiyokuwa imezidi. Maneno Imam al-Qayyim akisema hivyo inamaanisha kuwa ikiwa riya ni kubwa, basi itakuwa sio shirki ndogo tena. Fahada yadullu ala anna kathirahu laysa min al-asghar, si katika shirki ndogo. Lakini in arada bil kimmiya fa na'am, lakini akisudia kwa kimmiya, kimmiya maana yake ni namna, kayfiya, hali ilivyo, fa na'am ndio. Li'annahu law kana yura'i fi kulli amal lakana mushrikan shirkan akbar, kwa sababu angekuwa anaonyesha, anafanya kwa kujionyesha katika matendo yake yote pasina kuleta ikhlasi hata kidogo, atakuwa amefanya shirki, tena shirki kubwa. Li'adami wujudi al-ikhlasi fi 'amali ya'maluhu, kwa sababu ya kukosekana ikhlasi katika amali anayotenda. Ama idara ya kibia, ama kusudia kibia namna, fadhali hadithi anahu asghar min fadhla, dhahiri hadithi kama ni shirki ndogo kwa ujumla. Itabakia hivyo maneno ya Imam Mu'tamin katika al-qawl al-muhid adilla at-tawhid alwa li Sheikh Mu'tamin rahimahullah ta'ala, al-qawl al-muhid fi sharh kitab at-tawhid da at-tab'a yabhu al-jawzi. Kisha akasema wa'lamu anna al-amala li ghayri llahi hasam, katika masala yake jua ya kwamba kufanya amal basi na kufanya kwa ajili ya Allah kuna aina mbili, kuna aina fataratan yakunu riya mahdha, wakati mwingine kwa ni riya tu haina ikhlas. Kufanya amal si kwa ajili ya Allah kuna aina, kuna kufanya riya tu hakuna ikhlas hata kidogo. Hey, mahla mahla eh mahla bi fath al-mim wa sukun al-ha, mahla pekee ni riya pekee, hakuna ikhlas hata kidogo. Fataratan yakunu riya mahla, wakati mwingine inakuwa ni riya pekee, sawa, au kama ilivyokuwa moja kwa moja kwa maana ya kusherehesha, yani riya moja kwa moja kwa maana ya kujenga kitu kingine, kwa ni riya pekee tu. Bihaythu la yaradu bi siwa muraati al-makhluqin, kwa namna ambayo hakusudii zaidi ya kuwa anakusudia kuwaonyesha viumbe, ligharadi dunyawi, kwa malengo ya kidunia. kahali munafiqina fi salatihim, kama hali ya wanafiki walivyokuwa katika swala zao. Kama qala Allah ta'ala, wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila, walaonyesha watu wamtaji Allah kidogo sana. Wa qala ta'ala, fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, ambao wanapumbazika. Ole wao wale wanaosali. Wailun ni wadi, ni bonde katika mabonde, au ni shimo katika mashimo ya Jahannam. Wail, shimo la Jahannam ni kwa wale wanaoswali. Alladhina hum an salatihim sahun, ambao wanaswali lakini wao kwa swala zao wanapumbazika, wanazipuuza. Alladhina hum yuraun, ambao wao wanajionyesha kwa watu, hawajifaa wafanye kwa ajili ya Allah. Nelwana, wakadhalika wasafa Allah ta'ala al-kufara bi riya'i fi qawli, na Allah wasifia kwa riya' makafiri. Wala takunu kal ladhina kharaju min diyarihim bataran wa ra'an nas, katika vita ya Badri. Nelwana, wala usiwe kama au msiwe kama wale waliotoka majumbani mwao bataran, kwa kiburi au majivuno. Bataran, kwa majivuno. Waliaa nnas, na kuwaonyesha watu wakidhani kwamba wanaenda kushinda, wakiimba mashairi ya kujionyesha wao ni wao kina Abu Jahal na wenzao, lakini wakaja kupigwa na wakauawa wengi katika wao, mabwana wakubwa wakauawa. Wa hadha riyau almahmu la yakadu yasduru min mu'minin fi fardhi salati wa siyam, na hii riya haikawi, la yakadu yasturu, haikurubi kutotokea min mu'mini, kwa mu'mini yoyote, kwa maana iliyeje kutokea mara nyingi kwa mu'mini, fi fardhi salati wa siyam, la yakadu yasturu min mu'mini. Elewa, haikurubi kutokea kutoka kwa muumini. Naam, sawa sawa kwa tafsiri. Kwa maana la yakadu yasturu min mu'min, haikurubi kutokea kwa muumini. Haiwi kutokea kwa muumini. Haipaswi kutokea kwa muumini. Ikitokea kwa mtu anayedai imani, basi huyo atakuwa ni munafiki. Haitakiwi kutokea kwa muumini. Fi fardhi salati wa siyam, katika jambo la fardhi ya swala na saumu. Wakad yasturu fi sadaqati alwajiba au alhajj, lakini inaweza ikatokea katika sadaqa za wajib, katika zaka na mambo kama hayo, au hajj, ili aitwa alhaji, aitwa fulani katika sadaqa fulani, hapo inawezekana kutokea. Wa ghairihima min al-a'mal adh-dhahira, na zaidi zaidi katika matendo ya nje. Umeelewana? Au alladhi yata'adda naf'uha, au matendo ambayo manufaa yake yanavuka. Fa inna al-ikhlas fiha azizun, kwani ikhlas katika mambo hayo inakuwa ni jambo tukufu adimu. Wa hadha al-amal la yashukku muslimun annahu habitun, na hii amal hatiri mashaka mu'min kwamba yeye ni habitun. Nelewana, mwenye kuporomoka. Wa anna sahibahu yastahiqqu al-maqta, au amali hiyo ni habit, yenye kuporomoka. Wa hadha al-amal la yashukku muslimun annahu habit, na hii amali anayoifanya ndani yake kunakawa na ikhlas, kukawa kuna riya, hawi na mashaka kwa amali hiyo ni yenye kupotea, ni yenye kuporomoka, anakuwa na jukumu amali yake hii ni kuporomoka. Wa anna sahibahu yastahiqqu al-maqta min Allah wa al-uquba, na kwamba mwenye amali hiyo anastahili kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala al-maqta, dhambi wa al-uquba, na adhabu. Kabra maqta na inda Allah, ni dhambi kubwa mbele ya Allah. Kwa hiyo al-maqta ni dhambi, wa al-uquba na adhabu. nilwana manataji imam jaa katika jamii ya ulumu wa hikma imam man kuna mbari rahimahu Allah ta'ala jamii ya ulumu wa hikma nilwana wa fi sahih ya sahih al-bukhari kitaja sahih basu na kwa maana sahih al-bukhari sawa kama kitaja sahih muslim sahih muslim au sahih jaa fi sahih ndio sahih al-bukhari عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه نناني من حق زيد كيفطا شفاعتك في القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول من نلذاني يا ابا هريره كما هاتني اولزا يويوتي جو يا حديثي kabla yako ahad awwal minki kuliko wewe au kabla yako limaraitu min hirsika ala alhadith kwa namna nilivyoona kutoka kwako katika kupa ya hadithi namna alikuwa na kupa ya kuzitafuta hadithi na kuuliza nilijua utauliza juu ya hadithi hii as'adun nas bi shafa'ati yawm alqiyamah mtu mwenye haki zaidi ya kuipata shafaa yangu siku ya kiyama man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbihi au nafsihi mwenye kusema la ilaha illa allah hali ya kuona ikhlas kutoka katika moyo wake au kutoka katika nafsi yake undur tazama khalisan min qalbihi imekuwa ni sharti la yuradi ahadan hamuonyeshi yoyote ولا ينافق احد المنافقين يوتي وانما قالها خالصا من قلبه امن يسمى باخلاص kutoka moyoni mwake فاشترط عليه الصلاه والسلام الاخلاص akashurutisha mtume sallallahu alaihi wasallam ikhlas an takuna nabiatan min qalbin mukhlisin lillahi ta'ala iwe imechimbuka kutoka katika moyo wa mtu mwenye ikhlasi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lam yurid min hadhihi al-kalimati shay'an min umuri ad-dunya hajakusudia kwa neno hili chochote katika mambo ya kidunia wa innama qalaha khalisun yuridu biha wajha Allah na hakika amelisema neno hili kwa ikhlasi akikusudia uso wa Allah subhanahu والخلوص هو الصفاء والاخلاص هو الصافي والنقاء نكتكسيكا الذي ليس فيه شائبه شرك او رياء الصافي نكتكسيكا ambapo hakuna ndani yake chembe chembe za shirki au za ria imanu khalisu imani yake imetakasika fayambaghi lilinsani ay yukhlisa bihadhihi kalimati lillahi ta'ala yapaswa kwa mwanadamu atakase neno hili kwa ajili ya Allah pekee. Tuko pamoja? Naam. Sijazidisha spidi. Sawa sawa. Fayambaghi lilinsani ay yukhlisa bihadhihi kalimati lillahi ta'ala wal ikhlasu yakunu lillahi wa rabbil alamin. La ikhlas lakwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mola wa mwenyezi. Nalwan fala yushriku fi ibadatihi wa qasdihi ma'a Allahi ahadan asishirikisha katika ibada zake kadhalika na nia yake kasri yake pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala asimshirikishe yeyote pamoja na Allah ma'a Allahi ahada man qala yarju liqa'a rabbihi فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نلوانا كائنا من كان فيوت فيل أواجه هيو كيومبي اسم شركيش الأرض يقول الله تعالى في الحديث القدسي الله نسيمك في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء يعني الشرك mimi ninajitosheleza kwa washirika sihitaji mshirika mimi ni mkwasi aghna ni mkwasi kwa maana najitosheleza ashuraka najitosheleza kwa washirika wote shirki sihitaji kushirikishwa na chochote. Hiyo tafsiri kwa vizuri tumeelewana hapo. Mimi najitosheleza kwa washirika. Kuna watu utaka wasaidie fulani na fulani na fulani, mimi hao najitosheleza kwao, siwahitaji. Sihitaji mshirika wa aina yoyote. Ana shirki kuhusu jambo la kushirikishwa sihitaji. Wewe mwanadamu unahitaji washirika katika kazi yako, katika biashara zako, katika kilimo chako, katika mambo yako. Eh, unahitaji washirika, wewe hujitoshelezi kwa washirika, bali unawahitaji. Kwa maana anta taftaqiru ila shuraka wallahu aghna 'ala shuraka. Tunaelewana? Wewe unawahitaji washirika na Allah hahitaji washirika kwa namna yoyote. Ana aghna shuraka 'ala shirki. Mimi ni mkwasi. Najitosheleza kwa washirika wote, sihitaji kushirikishwa. Ai shirki kushirikishwa kwa maana sihitaji kushirikishwa. Man amila amalan, atakayefanya amali ya aina yoyote, ashraka bihi ma'i ghairi, akashirikisha katika amali hiyo pamoja nami yeyote asiyekuwa mimi, akashirikisha fihi katika amali hiyo, ma'i pamoja nami, ghairi asiyekuwa mimi, taraktuhu wa shirkahu, nitamwacha yeye wa shirkahu na shirki yake, nitamwacha yeye na shirki yake na ule ushirika wake aliyoingia, nitamwachilia mbali aliwane yeye na shirki yake, haitomfaa ibada hiyo. Naam, hiyo akhrajahu Muslim an Abi Hurairata qala qala Rasulullah sallam qala Allah tabaraka wa ta'ala, ni kuonyesha kwamba hiyo nini ni hadithi kudusi hapo chini. Fal ikhlas mahalluhu alqalb, sio mahalla, mahalluhu kwa fatha ya ha, mahalluhu alqalb, ikhlas mahala pake ni moyoni. Wa mambanuhu alqalb, na chanzo chake ni moyoni. Mamba, sehemu ambapo imeota inakuanzia, chanzo chake ni moyoni. Falidhalika qala khalisun min qalbihi, ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akasema neno hao, alisema aliyekuwa na ikhlas kutoka moyoni mwake.